Og det var en skær sommerdag, der blev der mylder på gader. Der skulle børnene i skoven ud at se de grønne blade. For der var skoven grøn, grøn. For der var skoven grøn, grøn. Så gik der bud til den milde sol og trak sig komme og skinne. Så gik der bud til den tolle sky om helst at lukke sig inde. For der var skoven grøn, grøn. For der var skoven grøn, grøn. Så gik der bud til den blomsterflok om tæt at samles i klynge. Så gik der bud om de fugle små ville øve sig i at synge. For der var skoven grøn, grøn. For der var skoven grøn, grøn. Så gik der bud til det fælles tog og mig at ligge på veje. Så gik der bud til det bløde græs om tørt at redde sit leje. For der var skoven grøn, grøn. For der var skoven grøn, grøn. Så gik der bud til det kildevæld om køligt drik at skænke. Så gik der bud til den jammerbus om på det bær. Og der blev travl i den bøgeskov, og der var liv på færre. Og dengang børnene kom derud, var alt som det skulle være. For der var skoven grøn, grøn. For der var skoven grøn, grøn. Og aldrig var der mere lystelig, fra neden og fra oven. Og aldrig gaves der en bedre dag, en sommerdagen i skoven. For der var skoven.